مجھ کو الفت کا ساغر پلانا، میرا سینہ مدینہ بنانا، میرا سینہ مدینہ بنانا، میرا سینہ مدینہ بنانا. اب گھڑی ہائے رخصت کی آئے، اب گھڑے ہائے رخصت کی آئے، ماہ رمضان سے ہوگی جدائی، اب گھڑے ہائے رخصت کی آئے، ماہ رمضان سے ہوگی جدائی، اب گھڑے ہائے رخصت کی آئے، ماہ رمضان سے ہوگی جدائی، دے دو اب غم مدینے کا دے دو، دے دو اب غم مدینے کا دے دو، مجھ کو عید میں شاہ زمانہ، مجھ کو عید میں شاہ زمانہ، میرے آقا مجھ کو عید میں شاہ زمانہ، مجھ کو عید میں شاہ زمانہ، مجھ کو عید میں شاہ زمانہ، احمد رضا کا ستالا دلی فاطمہ کا، واسطہ غوث احمد رضا کا، واسطہ میرے مرشد کا، واسطہ میرے مرشد ضیاء کا، مجھ کو دیوانا اپنا بنا لو، میرے آقا مجھ کو دیوانا اپنا بنانا، میرے آقا مجھ کو دیوانا اپنا بنانا، مجھ کو دیوانا اپنا بنانا، گو گناہ گار بھی ہوں تو تیرا، گو گناہ گار بھی ہوں تو تیرا، گرچہ بدکار بھی ہوں تو تیرا، گو گناہ گار بھی ہوں تو تیرا، گرچہ بدکار بھی ہوں

زمان جافیدہ تجھ بنا حسنین قلب ہے میرا غمگین و بے چین دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے غم جدا فسانا کہوں گا آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے آقا آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے صدمہ بڑھا جا رہا ہے آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا کر کے تقسیم با شش کی اسنا آہ رنجیدہ دل